ہر خطا تو در گزر، ہر خطا تو در گزر کر، ہر خطا تو در گزر کر، بے قصو مجبور کی مولا، ہر خطا تو در گزر کر، بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، بے قصو مجبور کی، یا الہی کر دے پوری اسماء غوث و رضا، یا الہی کر دے پوری اسماء غوث و رضا، آرزو سرور بے قصو مجبور کی مولا، آرزو دید سرور بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، بے قصو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر، بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، بے قصو مجبور کی، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، کش جان چلے تیری رضا پر، بے قصو مجبور کی مولا، جان چلے تیری رضا پر، بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، بے قصو مجبور کی، اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، اسے دینا جگہ، اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر، بے سو مجبور کی مولا روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا محمد کا تجھے پیارے خدا گور تیرا کر من پر بے کسو مجبور کی مولا گور تیرا کر من پر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا ہر بے کسو مجبور کی حاضری ہو یا نبی ہر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا فاطمہ کے لال کا دور رنجو دور شام رنجو غم کر بے کسو مجبور کی ہاں دور شام رنجو غم کر بے کسو مجبور کی مولا یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر شیطان اب جلد تر یا رسول اللہ آ کر بے قصو مجبور کیا کا یا رسول اللہ آ کر آ کا یا رسول اللہ آ کر آ کا یا رسول اللہ آ کر بے قصو مجبور کیا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے یا واسطے بندے تیرے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو مولا کر دے پوری آرزو پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی مولا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے سو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر ہر بے قصو مجبور کی میرے مولا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی آپ خود تشریف لائے اپنے بے قص کی طرف آپ خود تشریف لائے اپنے بے قص کی طرف آہ جب نکلی تڑپ کر آہ جب نکلی تڑپ کر بے قصو مجبور کی میرے مولا آہ نکلی آہ جب نکلی تڑپ کر بے قصو مجبور کی مغفرت کربے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کربے کسو مجبور کی، ہو بقی پاک کی اللہ پوری آرزو، یا اللہ اللہ اللہ اللہ پوری آرزو، ہو بقی پاک کی اللہ پوری آرزو، اصحائے حسنین ہے دربے کسو مجبور کی، مولا اصحائے حسنین ہے دربے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کربے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کربے کسو مجبور کی، تو وہاں کی غم کتھا، اے مدینے کے مسافر تو وہاں کی غم کتھا، ان سے کہنا خوب رو کر، ان سے کہنا خوب رو کر بے کسو مجبور کی، ان سے کہنا خوب رو کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، نام عطار میں حسن عمل کو رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی، میرے مولا لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، مولا ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، یا سو مجبور کی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے